apa dah jadi dengan Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia ataupun MAYC? Kenapa pejabat mereka dikunci? Dan siapakah presiden yang sah MAYC? Saya Yuzaini Udanis dari Tetarik bersama YB akan menghubungi Encik Taib Wahab, Setiausaha Agung Kelab Veteran MAYC untuk mendapatkan penjelasan. Jom follow. Assalamualaikum Cik Taib. Cik Taib Wahab. Assalamualaikum. Saya Yuzaidi Udanis daripada Tetarik bersama YB. Ni nak tanya sikit boleh ke? Boleh. Okey, nak tanya sikit mengenai pasal MAYC ni. Kemelut MAYC ni. Nak tanya sikit sebab kita confused sekarang ni. Cuba cerita sikit ataupun boleh dapatkan keterangan yang dalam bentuk ringkas. MAYC ni di bawah pimpinan Tan Sri Saimi Alba tidak mengadakan mesyuarat selama 5 tahun. Okey. Ini saya kira disebabkan oleh pelantikan seorang setiausaha agung yang bernama Syed Abdul Rahman, Syed Huni, yang tak tahu selok-belok pentadbiran pertubuhan belia, terutama sekali MAYC. Okey. Di atas desakan beberapa orang pengurusi negeri MAYC, okay, satu mesyuarat telah diadakan di kalangan mereka untuk melantik satu jawatan kuasa baru. Okay. Kerana mengikut undang-undang yang ada sekarang, hanya belia-belia yang berumur 40 tahun ke bawah sahaja yang boleh memimpin persubuhan belia. Okay. Jadi AJC di bawah pimpinan Syed Amir Alba tidak lagi berkelayakan. Jadi pengurusi-pengurusi negeri telah pun mengadakan mesyuarat pada 31 hari bulan Mei. Okay. Melantik Akram Shah Sanusi dan beberapa orang lain sebagai ahli jawatan kuasa inovasi kebangsaan. Okay. Dan mereka telah pun menyerahkan segala dokumentasi mengenai pelantikan ini dan juga hal-hal yang berkaitan. Okay. Selepas itu dalam bulan September, Tan Sri Syed Amir Alba telah mengadakan satu lagi meragung yang dihadiri oleh orang-orang yang bukan di kalangan MAYC. Mereka adalah terdiri kebanyakannya daripada kanak-kanak sekolah. Oleh sebab itu, apabila ada bantahan oleh pihak-pihak yang berkenaan, maka pendaftar pertubuhan belia telah membuat keputusan bahawa mesyuarat agung ini tidak sah. Yang demikian, jawatan kuasa yang dilantik pada mesyuarat agung itu adalah juga tidak sah. Masalah sekarang, pendaftar pertubuhan melengah-lengahkan tindakan untuk membetulkan keadaan di peringkat kebangsaan MAYC. Ini berarti pada bila-bila masa pendaftar juga boleh menutup atau membatalkan pendaftaran MAYC. Ini berarti bahawa orang-orang yang memimpin MAYC sebelum ini di bawah pimpinan Tan Sri Saimi Alba akan tidak perlu menyerahkan sebarang maklumat mengenai pentadbiran MAYC kerana telah macam-macam hal termasuk korupsi, salah guna kuasa dan macam-macam lagi. Jadi sekarang sangat perlu ada satu keputusan yang diambil oleh pendaftar pertubuhan belia untuk mengesahkan mesyuarat agung yang diadakan oleh pengurusi-pengurusi negeri seperti yang dibenarkan oleh pelbagai MAYC yang telah diadakan pada akhir bulan Mei. Dan di mesyuarat ini telah dilantik presiden baru iaitu Akram Shah Sanusi. Okey. Apa kata apa ni Kementerian Belia Sukan? Ada memberi komen apa-apa, komen apa-apa tak? Kementerian Belia dan Sukan ni pada saya lah, ini satu perkara yang sering berlaku apabila ada masalah-masalah begini, pada dia senang saja, batal saja pendaftaran. Dan ini bukan saja berlaku kepada pertubuhan beliau, malahan UMNO sendiri pun pernah dibatalkan. Jadi pada dia ini selepas ini masing-masing pihak bolehlah naik ke mahkamah untuk menyelesaikan hal ini. Masalahnya sekarang MYC ini ada harta, ada macam-macam kegiatan yang masih belum selesai, yang harus diperjuangkan, dan mereka mewarisi pergerakan yang telah ditubuhkan sejak 1953. Jadi tak kena pada tempatnya kalau kerana hal-hal yang macam ini, satu pertubuhan kebangsaan terbatal, terkubur. So, status MYC sekarang ni, adakah diharamkan atau masih lagi beroperasi? Sebenarnya, apabila masyarakat dikasar, dan jatuh pasir yang baru dilantik tidak sah, ini sebenarnya satu keputusan yang bodoh. Sebab, apabila you kata tidak sah, you mesti kata apa yang sah. Mesti ada dalam undang-undang, mesti ada sesuatu yang kita boleh buat keputusan yang membolehkan sesuatu itu bergerak terus, bukan untuk mematikan dia. Encik Taib, bolehkah mesyuarat agung MYC ini dianjurkan semula? Boleh. Sekarang macam-macam kuasa ada. Sebenarnya ahli-ahli mana-mana pertubuhan pun apabila dia dapat bilangan yang cukup boleh mendesak supaya diadakan mesyuarat. Jadi sebenarnya pada diri saya, pendaftar pertubuhan beliau dia pun tak tahu undang-undang yang sebenarnya, lebih-lebih lagi perlembagaan MYC. Kenapa perlu bangunan MYC itu disita pada hari ini, pagi ini? Tidak, pagi tadi jawatan kuasa kebangsaan di bawah pimpinan Akram Shah bukan disita, dikunci. Supaya tidak ada keluar masuk. Tidak ada keluar masuk dokumen-dokumen kerana telah diberitahu bahawa dokumen-dokumen yang wajib semua sudah dibawa keluar daripada pejabat resmi dia. Dokumen-dokumen itu sudah dibawa keluar. Jadi apabila sudah keluar, nanti apabila ada sesuatu yang melarang dia bawa demikian, nanti dia akan masukkan balik dokumen-dokumen itu. Sekarang kita nak buktikan dokumen ini sudah dikeluarkan tanpa kebenaran pendaftar pertubuhan beliau. Satu soalan, adakah MYC ini masih relevan di masa zaman sekarang ni? Pertubuhan itu, mana-mana pertubuhan pun dia ada di punya life cycle. Jadi bila cycle dia sudah menurun, dia harus mengadakan pimpinan baru, darah baru, mission baru, objektif baru. Pertubuhan itu sudah berkhidmat dengan masyarakat Malaysia lebih daripada 50 tahun. 50 tahun? Jadi saya 50 tahun. Dan ia ditubuhkan pada waktu sebelum merdeka lagi. Jadi 53, jadi saya kira 50 dah hampir. Dan 50 tahun. Jadi sayang kalau banyak jasa pertubuhan yang lebih tua daripada 4B, lebih tua daripada mana-mana pertubuhan pun, termasuk majlis di Malaysia, dikuburkan begitu saja dengan sebab kepentingan beberapa orang yang yang sebenarnya tidak ada jiwa pergerakan beliau langsung. Okey, J. Taib Wahab, saya mengucapkan terima kasih lah. Banyak terima kasih kerana memberi gambaran yang jelas untuk kita semua. Terima kasih, J. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. There you go. First hand information dari Encik Taib Wahab, Setiausaha Agung Kelab Veteran MYC. Saya Yuzaidi Udanis dari Tetarik bersama YB mengharapkan semoga kemelut MYC ini boleh diselesaikan dengan segera demi masa depan belia-belia di Malaysia. Okay guys, untuk mendengar podcast-podcast yang lain, sila ke www.tetarikbersamaYB.com. So kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.